اسے تنہا سے سکتا چھوڑ جب آیا میرا بھائی، میں بیٹی ہوں میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئی، میں بیٹی ہوں میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئی، اسے تنہا سے سکتا چھوڑ جب آیا میرا بھائی، میں بیٹی ہوں میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئی، میں بیٹی ہوں میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئی، وہ بوڑھی ہو گئی تو اب اسے ایک بوجھ لگتی ہے، جوانی اپنے بچوں کے لیے جس نے تھی جھلسائی، وہ بوڑھی ہو گئی تو اب اسے ایک بوجھ لگتی ہے، جوانی اپنے بچوں کے لیے جس نے تھی جھلسائی، ہے بس اپنی بیوی اور بچوں سے اسے مطلب، اسی کو بھول بیٹھا ہے جو دنیا میں اسے لائی، ہے بس اپنی مطلب، اسی کو بھول بیٹھا ہے جو دنیا میں اسے لائی، بڑی گاڑی بڑا بنگلہ بڑا عہدہ سبھی کچھ ہے، مگر ماں باپ مانگے تو نہیں بھی کچھ ہے، مگر ماں باپ مانگے تو نہیں جیبوں میں ایک پائی، وہ کتا پال سکتا ہے مگر ماں بوجھ لگتی ہے، اسے کتے نے کیا کچھ بھی وفا سکھلائی، وہ کتا پال سکتا ہے مگر ماں بوجھ لگتی ہے، اسے کتے نے کیا کچھ بھی وفاداری نہ سکھلائی، کھلے گا جب خدا کے تیرا ایک دن، تیرے سر پر بڑا قرضہ چڑھا ہوگا میرے بھائی، کھلے گا جب خدا کے بینک میں کھاتا تیرا ایک دن، تیرے سر پر بڑا قرضہ چڑھا ہوگا میرے بھائی، جو منت مانگتے تھے بس ہمیں بیٹا ہو بیٹا ہو، انہیں بیٹی کی قیمت اب بڑھاپے اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئی، میں بیٹی ہوں میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئی۔